Bismillahirrahmanirrahim. O'tgan darsimizda sirat darsda Quraysh qabilasini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qarshi til biriktirgani haqida gapirgan edik. Ya'ni shunday Quraysh qabilasidan bir nechalari va hamda har bir qabiladan kattalari jamlanishdi va bunga najdlik katta shayx Iblis ham shu majlisda hozir bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari sallallohu alayhi va sallamni mana shundan xabardor qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam chiqib g'orga yetib oldilar. Mushriklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning izlaridan chiqib, ular toqqa yetib borishdi. Toqqa yetib borgandan keyin iz noma'lum bo'lib qoldi. Ular toqqa chiqishdi, g'orni yonidan o'tishgandan keyin g'orni eshigida o'rginchikni uyasini ko'rib qolishdi-da, aytishdi: "Agar bu g'orga kirganida o'rginchikni uyasi buning eshigida turmagan bo'lardi", deyishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam g'orda 3 kun turdilar. O'tgan darsimizni qisqacha ma'nosi shu edi. Darsimizdan olinadigan inshaalloh foydalar: birinchi foyda, shayton kofirlarning do'stidir. Kofirlarga yordam beruvchidir. Juda yordam bersa shayton, u vasvasa qiladi va makru hila qiladi. Lekin o'zining jamoatiga nusrat bermaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Alloh valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur wallazina kafaru yukhriju awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nur ila az-zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Alloh iymon keltirilganlarga nusrat beruvchidir. Ularni qorong'u zulmatlardan yorug'likka, nurga chiqaradi. Kofir bo'lganlarning yordam beruvchisi esa tog'utlardir. Ular kofirlarni yorug'likdan, nurdan qorong'u zulmatlarga chiqaradilar. Ana o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qoladilar. Yana Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum va qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi va inni jarun lakum falamma tara'ati al-fi'atani nakasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul 'iqab." Alloh taolo bu oyatda aytadi, o'shanda shayton ularga qilayotgan ishlarini chiroyli qilib ko'rsatib berdi. Aytdiki, bugun sizlardan g'olib bo'ladigan hech kim yo'q. O'zim sizlarning homiylaringizman. Endi qachonki ikki jamoat ro'baro' bo'lganida esa ketiga qaytib ketdi-da, aytdi: "Albatta men sizlardan bezorman. Men sizlar ko'rmayotgan narsalarni ko'rib turibman. Men Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir", dedi. Bundan yana olinadigan foyda, ikkinchi foyda, muvahhid birodarlarni og'zini yopishlik va ularni haqiqatga da'vat qilishdan to'sish va haqiqatni barcha xalqqa yetishidan monelik qilish bu kofirlarni o'zgarmas alomati, belgisi, asosi ekan. Bunday muvahhidlarni qamoqqa solinglar deyish ularni zudlik bilan ijro etadigan va tayyor hozir yechimlari shu ekan. Doimo ular Alloh taologa da'vat qilgan da'vatchilarni ketidan bo'lib zudlik bilan yechimlarni qilishgan. Shuning uchun Alloh taolo jihodni shar'iylashtirib berdi. Yana bu o'tgan darsdan olinadigan foyda, kofirlarning qo'lidan qutulish va kofirlarning qo'lidan chiqib ketish, ozod bo'lish va ularning hukmronlari ostidagi yerlardan chiqib ketish, ozod bo'lish haqiqiy da'vatga bo'lgan birinchi qadam bo'lar ekan. Yana shunday bundan olinadigan foyda, Alloh taologa da'vat qilgan da'vatchi modomiki u qandaydir bir tog'utning saltanatini ostida bo'lar ekan, qonun bilan hukm qiladigan diyorlarda bo'lar ekan, Alloh taologa haqiqiy da'vat qilishligi mumkin emas ekan. Tog'utning saltanatida turish bilan yana haqqa chaqirish Alloh taologa da'vat qilish bu bir-biriga qarama-qarshi narsa. Hech qachon bir joyda jamlanmaydi. Albatta bittasi kuchli chiqish kerak. Yoki albatta da'vatchi kuchli chiqish kerak bo'ladi, yoki tog'ut kuchli chiqish kerak bo'ladi. Ikkalasi hech qachon bir joyda jamlanmaydi. Yana shunday bundan olinadigan foyda, agar birorta bir Alloh taologa da'vat qilayotgan odamni tog'utning saltanatini ostida hech qanday siquvga uchramasdan, hech qanday tahdidga uchramasdan, hech qanday uni bog'lab qo'ymasdan tog'ut rozi bo'lib uni qo'yib qo'ygan bo'lsa, albatta bunday da'vatchini, bunday domlani, bunday shayxni ayblayverasiz, qoralayverasiz. Bunda hech qanday shubha yo'q. Yana shundek bundan olinadigan foydalarda Alloh taologa da'vat qiladigan insonda go'zal sifatlar bo'lishligi chiroyli ekan. Shaytonni o'tgan darsdagi o'sha darsida aytdiki, uning gaplarini halovatliligiga qaramaysanmi? Yana tilining ravonligiga qaramaysanmi? U gapirganda gapirgan gaplari odamlarning qalbini mahkam ushlab qolishini ko'rmayapsizlarmi dedi. Hijratning qissasida Ummu Ma'bad o'zining eriga qissa qilib bergan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sifatlab bergan, buni Imom Hokim rivoyat qilganlar Abu Ma'bad al-Khuzai'dan. Imom Hokim bu hadisni isnodini sahih degan, Imom Zahabiy muvofiq kelganlar, Imom Tabaroniy Kabir degan kitoblarda rivoyat qilganlar. Ummu Ma'bad aytadiki, إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كأن منطقه خزرات نظم ينحدر نديد. Agar u jim bo'ladigan bo'lsa, sukut saqlasa, uning yuzida, uning vujudida viqorni, bosimlikni, haybatni ko'rasan. Agar gapiradigan bo'lsa, sekin uning yuziga ko'rkamlik, go'zallik ko'tarilib chiqadi. So'zlari juda ham shirin deydi. Dona-dona deydi. Ko'p hammas, oz hammas, lekin aniq-aniq maqsadni bayon qilib beradigan. Go'yoki uni so'zlari deydi, hali gardanga taqadigan zibigardonni donalari, marjonning donalari sekin tushib kelayotgandek, shu gaplari mana shunday bitta-bittalab dona-dona tushib keladi. Bu gapni u ana shunday gapidan keyin gapirganda edi. Vafi savtihi sahalun dedi. Ya'ni u kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tovushlarini sifatlab aytadiki, biroz bo'g'iqroq va ayni paytda chiroyli bo'lgan dedi. Ummu Ma'bad yoshlari ulg'ayib qolgan, katta yoshlik ayol bo'lgan. U kishi yosh kelinchaklar, qizlarga o'xshagan hijob o'ramas edi. Yana shunday, agar haq sohibi haqiqatga da'vat qiladigan odamda mana shunday qobiliyatlar bo'lmaydigan bo'lsa, hech bo'lmasa mana shunday qobiliyatli bir odamni chaqirib, o'ziga yordamchi qilib olish kerak. Ya'ni qobiliyati bor, gapga usta odamni o'ziga yordamchi qilib olsa, unga yo'naltirib, yo'l ko'rsatib tursa yaxshi ekan. Alloh taolo Qasas surasida aytgan, Musa alayhi salom aytadi: "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan" فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَنْ يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ. Akam Harun mendan ko'ra tili burroq dedi. Uni ham men bilan birga yordamchi qilib yuborgin. Meni tasdiqlab turadi dedi. Chunki ular meni yolg'onchi qilishlaridan qo'rqaman deb Musa alayhissalom akalari to'g'risida gapirdi. Yana shunday bir yerda Ibnul Arabiy al-Maliki aytganlardek, xalqlarning barchasi o'z jonlari bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni himoya qilishlari vojib ekan. Garchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga najot berish yo'lida hammalari yo'q bo'lib qurbon bo'lib ketsalar ham baribir yordam berishlari vojib deydi. Mu'min odam bironta bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga o'zidan, oila bola chaqasidan va xalqlarning hammasidan suyukli bo'lmasa mu'min bo'lmas ekan. Kim bir musulmonni o'z joni bilan himoya qilib uni saqlaydigan bo'lsa, uning jazosi faqatgina jannat bo'ladi. Bu joiz ekan. Agar birovni himoya qilib o'lib ketadigan bo'lsangiz, jazoingiz jannat bo'ladi. Shunga Ibn Arabiy aytadilarki, bunga dalil bor edilar. Masalan, birodaringizga birov hujum qilib keldi yoki birov o'ldiraman deb unga tashlanadigan bo'lsa, uni himoyasida turib, uni himoya qilish aslida nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Shunda agar o'ldiriladigan bo'lsangiz, ajri sizga bo'ladi. O'shanga aytadiki, bu kishi agar bir musulmon boshqa birodarni himoya qilaman deb o'lib ketadigan bo'lsa, uning jazosi mukofoti jannat bo'ladi. Bunda solih odamlar bilan inson yolg'izlanib qoladigan bo'lsa, birga unus topib ular bilan o'tirishligi va hojat bo'lganda o'zini vaqtini masalan qurbon qilishligi bu mustahab ekan. Masalan o'zingizni vaqtingizni birovga beradigan bo'lsangiz, Alloh taolo bundan ham mukarram, saxovatli zot. Sizga bundan ham yaxshiroq mukofotni beradi. Chunki kim birodarini najot berishlikni xohlasa, Alloh taolo unga inshaalloh bu dunyoda ham, oxiratda ham najotni yozib qo'yadi. Yana shunday payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xabarlariga komil ishonch bilan ishonishlik bu din ekan. Yana shunday bundan olinadigan foyda, musulmon odam birodarining avratini yoki birodarini ochiq joyini, birodaridagi biron bir sirni yashirishligi, uni himoya qilishligi vojib ekan. Birodarini ranjitadigan biron bir narsani aytmaslik kerak ekan. Shuning uchun agar bunday holatlarda qanchalik siquvga uchraydigan bo'lsa ham sabr qilish kerak ekan. Bunday holatlarda musulmon odamning shiori Ali ibn Abi Talibning shiori bo'lish kerak ekan. Ali ibn Abi Talib men bilmayman dedi. Insonning saboti ayollarning sabotidan kam bo'lmasligi kerak ekan. Ibn Ishaq rivoyat qilgan rivoyatda Asma radhiyallohu anhodan o'kishi aytadilarki, "Lamma kharaja Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu atana nafaru min Quraysh fihim Abu Jahl ibn Hisham fa waqafu ala bab Abi Bakr" فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا ابن أبي بكر قالت قلت لا أدري والله أين أبي قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أيتدلر كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلان أبو بكر رضي الله عنه چقب كتلر Shunda Quraysh qabilasidan bir necha kishilar kelishdi. Ularning ichida Abu Jahl ibn Hisham ham bor edi. Ularning hammasi Abu Bakrning eshigining yoniga keldida, eshigining tagida to'xtashdi. Men ularga chiqdim. Ular aytishdiki, Abu Bakrning qizi, otang qayerda deyishdi. Men aytdimki, Allohga qasam ichib aytaman, otam qayerda ekanligini hozir bilmayman dedi. Asmo aytadiki, Abu Jahl qo'lini ko'tardi dedi. Abu Jahl o'zi juda ham bezbet, bad axloq, xabith odam bo'lgan edi dedi. Qo'lini ko'tarib, yuzimga bir tarsak soldi dedi. Tarsak solganini ta'siridan dedi, meni isirg'am uchib ketdi dedi. Shunda ham ayol kishi, qiz bola shunchalik sabot bilan turgan. Bundan yana olinadigan foyda, inson o'zining e'tiboriga suni qo'yish kerakki, o'zining nafsi albatta birodarining nafsidan avlo emas, ikkalasi barobardir. Foydalardan yana bittasi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uylarda kechasi tunaydigan odamni chiroyli ixtiyor qilganlar. Ali ibn Abi Talibni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amallarining barchasi go'zaldir. Shuning uchun o'z oilalarida, hovlilarda tarbiya topgan bir insonni kishini ixtiyor qilganlar. Ali ibn Abi Talib u kishining uylariga kelishi, qaytib ketishi, uxlashi bu hech qanday odamlar tomonidan inkor qilinadigan odat bo'lmagan. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning niyatlari sirri qolishlikka juda ham qattiq haris bo'lganligi uchun mana shunday qilganlar. Shuningdek Ali ibn Abi Talib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning omonatlarini juda ham qattiq saqlagan. Yana shuningdek payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning omonatlarini juda ham qattiq yaxshi bilganlar. Shuningdek payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talib qanchalik iffatli inson ekanliklarini bilgan. Shuningdek Ali ibn Abi Talib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oilalariga juda ham haris inson bo'lganlar. Keyin Ali ibn Abi Talibdan boshqa biron bir inson payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning joylarida yotadigan bo'lsa, bu aniqki bir adiyatga, ranjishga yo'l qar edi. Bunda albatta u qurbon bo'lib, yo'q bo'lib ketishi mumkin bo'ladi. Lekin bu Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning haqlarida bu aniq bo'lmagan narsa edi. Buning ustiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talibga aytdilarki, "Innahu lan yakhlusa ilayk." Ya'ni ular hech qachon senga yetib kelisha olmaydi deb aytdilar. Bu yana o'tgan darsdan olinadigan foydada Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning juda ham ulug' fazilatlari bor. Yana shuningdek Ali ibn Abi Talib o'zlarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga fido qilganlar. Yana shuningdek bu yerda Ali ibn Abi Talibning ishonchlari, yaqinlari juda ham komil bo'lgan. Yana shuningdek Ali ibn Abi Talib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni juda ham quvvatli tasdiqlaganlar. Agar Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu islomda mana shu o'zlarini qurbon qilishlik, o'zlarining fido qilishdan boshqa bironta bir ish qilmaganlarda ham mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni chiqarib yuborishdi. Faqatgina mana shu qurbonlikni, mana shu fidoiylikni o'zini qilganlarida ham bu biz uchun u kishini yaxshi ko'rishlikka asos bo'ladi. Endi u kishi kimsan Ali ibn Abi Talib? Shunday inson. Bundan keyingi hijratga buyruq bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va qur robbi adkhilni mudkhala sidqin va akhrijni mukhraja sidqin va ja'alni min ladunka sultonan nasira." Alloh taolo aytadi: "Ayting ey Robbim, meni kiradigan joyimga sodiqlik bilan kirgizgin. Chiqadigan joyimdan sodiqlik bilan chiqargin. Hamda menga o'z huzuringdan sobit hujjat ato etgin. U bilan menga qarshi bo'lganlarga nusrat bergin." dedi. Abu Ja'far Tabari aytadi, mana shu oyatning ma'nosi xususida bir necha so'zlarni keltirgandan keyin aytadiki, bu oyatning tafsiri xususida kelgan so'zlarning eng to'g'rirog'i buning ma'nosi: "Ey Alloh, meni Madinaga kirgizganda rostlik bilan kirgizgin va hamda meni Makka'dan chiqarganingda rostlikdan meni Makka'dan chiqargin." Bu narsani biz aytishimizning sababi, deydi Abu Ja'far Tabari, bu oyatning tafsiriga mana shu aytgan so'zimiz avloroqdir. Chunki bu kelasi oyatdan keyin nozil bo'lgan, deydi. Alloh taolo aytadi: "Ayn kanu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha va idan la yalbatuna khilafaka illa qalila." Kofirlar sizni yerda bezovta qilib, undan chiqarib yuborishlariga oz qoldi, deydi. Shunday bo'lsa, deydi, sizdan keyin ozgina muddatdan boshqa tura olmaydilar. Ozgina faqat turadilar, xolos, deydi Alloh taolo. Imom Abu Ja'far al-Tabari mufassirlarning imomi, u kishi aytadilarki, yuqoridagi so'zlar Alloh taolo shu aytgan so'zidan Makka ahlini ko'zda tutyapti, deydi. Alloh taolo xabar bergan edi, mushriklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bezovta qildi. U kishini Makka'dan chiqarib yubormoqchi bo'lganlarni xabar bergandan keyin bo'lsa, bunda Alloh taolo bu yerda u kishini Makka'dan chiqarishni iroda qilishlik ochiq bo'lib qoladi. Alloh taolo aytadiki: "Ayting, ey Robbim, meni kiradigan joyimga sodiqlik bilan kirgizgin va chiqadigan joyimdan sodiqlik bilan chiqargin", deb Alloh taolo aytayapti. Bunda Alloh taolo o'sha mushriklar chiqarmoqchi bo'lgan diyordan, ya'ni Makka'dan sodiqlik bilan chiqarishlikka Alloh taolo u kishini rag'bat qilishga buyuryapti. Yana shuningdek kirmoqchi bo'lgan Madinaga rag'bat qilishlikka Alloh taolo buyruq beryapti. Shuningdek Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam aytganlar, bu so'zlarning ichida eng mashhuridir, deydilar. Ibn Kathirda shunday kelgan. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan kelgan rivoyatda aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makkada bo'lganlar, keyin hijrat qilishga buyruq keldi va u kishiga mana shu oyat nozil bo'ldi. Ibn Abbosdan kelgan rivoyatda mana shu oyatni shunday tafsirlaganlar. Ibn Abbos aytadilar: "Va ja'alni min ladunka sultonan nasira", ya'ni men uchun o'zing tomonidan sobit hujjat bergin. U menga qarshi chiqqan kimsalarga qarshi yordam bo'lsin, o'sha bilan yordam berasan, deb aytganlar. Buni Imom Ahmad, Termiziy va Hokim rivoyat qilganlar. Yana shuningdek Imom Termiziy bu hadisni hasan sahih deganlar, Imom Hokim bu hadisni isnodini sahih deganlar, lekin Imom Buxoriy va Muslim qayd qilmagan, deb aytganlar. Shu bilan inshaalloh darsimiz to'xtaydi. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Oyat raqami nechta?